No i jakby nie było, nie zatrzymamy wskazówek zegara, szanowni państwo. 5:03, co oznacza, że rozpoczęliśmy właśnie drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. Jesteśmy z państwem do 6:00 i razem z nami zestaw piosenek. No teraz 3,5 minuty naprawdę mocnego grania, no bo jak inaczej można określić muzykę Black Sabbath? No to nie jest pora, 5:06, abyśmy tutaj wydawali się w dyskusję na temat historii muzyki, więc powiem państwu tak tylko w skrócie, że w ciągu całej historii istnienia zespołu Black Sabbath był moment, kiedy Ozzy Osbourne był poza składem i jego obowiązki przejął Ronnie James Dio, i to jest właśnie fragment płyty nagranej w 1981 roku zatytułowanej The Mob Rules, troszeczkę zremasterowanej w 2021, ale to tytułowe nagranie, które miało państwa dzisiaj rozbudzić. I mam nadzieję, że to się udało, no bo no, ballada rockowa spokojna to nie była, prawda? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam państwu o korespondencji. Przypominam tym z państwa, którzy jeszcze nigdy do radia nie pisali, żeby spróbowali, bo to naprawdę nic nie kosztuje i nic nie boli. Pani Mieczysława pisze, witam, i tutaj jest przymiotnik redaktora. Nie będę o tym przymiotniku mówił, żeby państwo nie pomyśleli, że w jakiś samozachwyt tutaj wpadam na antenie. Dziś piszę do pana z postulatem do kącika seniora. Jestem z rocznika 1967. Gdyby uwzględnił pan muzykę z tego roku, byłoby mi bardzo przyjemnie, pisze pani Mieczysława. No, pani Mieczysławo, prawda jest ta taka, że lata 60., a 67. to już w ogóle taki okres, kiedy naprawdę w tej muzyce wiele się działo i o tym państwo doskonale wiedzą. No ale też myślę, że zdają sobie państwo sprawę z tego, no, że scenariusz audycji nie jest, jak to się mówi, potocznie z gumy i jakoś tej naszej ram, tych naszych ram, które mamy przeznaczone na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, dziś nie rozciągnę. W związku z czym wszystkim tym z państwa, którzy dzisiaj czekają na kącik seniora, muszę powiedzieć, że mam naprawdę złe wiadomości. Mogą państwo teraz włączyć radio i zdaję sobie z tego sprawę, no ale wiadomo, że kącik seniora pojawia się mniej lub bardziej regularnie podczas naszych porannych spotkań. Mimo tego, że kącika dla seniora dzisiaj nie będzie, to myślę, że wśród muzycznych propozycji na pewno państwo znajdą coś dla siebie. Roku 1967 nie uwzględniłem, ale uwzględniłem 2022. Przed chwilą The Cult, teraz Suede. Yeah. Autofiction, tak zatytułowany jest ten ostatni album formacji Suede. Bardzo dobry swoją drogą. Jeżeli Państwo w 2022 roku gdzieś go przeoczyli, no to proszę szybciutko nadrobić tę zaległość. A ja, drodzy Państwo, przemyślałem sprawę, cofnąłem się troszeczkę do pierwszej godziny i sprawdziłem, że przecież jeden utwór, Sympathy for the Devil, The Rolling Stones, to był utwór, który powstał w 1968 roku. Fakt, że wersja, którą dzisiaj Państwu zaproponowałem, pochodziła z koncertu z 2012, ale jestem lekko usprawiedliwiony, że piosenki z lat 60., no chociaż jedna dzisiaj wybrzmiały na antenie naszego radia. Teraz mamy 16 minut po godzinie 5. Kto nam tak pięknie zagra i zaśpiewa? Artysta, który nazywa się Ian Brown. Jeśli się śledzi media społecznościowe Jana Brauna, można ostatnimi czasy natknąć się na informację, że artysta, mimo tego, że we wrześniu minionego roku odbył trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, 10-koncertową, no to wraca do koncertowego grania delikatnie, bo wystąpi na dwóch festiwalach i na dwóch chyba pojedynczych koncertach. No ale znaczy, że cały czas śpiewa. Fakt, że występuje bez zespołu, przynajmniej występował we wrześniu, no ale jak się szanuje, uwielbia i kocha artystę, no to chyba mu się wybacza. To jeden z jego najpopularniejszych Corpses in the Mouth utworów, które kiedykolwiek nagrał. 20,5 minuty po godzinie 5, trójka budzi, no to teraz kto zna utwór, na pewno będzie go nucił. Niesamowity duet The Kills na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 25 minut po godzinie 5. Państwo się budzą, państwo włączają radio, państwo piją kawę, państwo piją herbatę. O tym wszystkim państwo piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl, za co jestem ogromnie wdzięczny. Pan Wojtek, nasz stały słuchacz w drodze do pracy. No, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w drodze do pracy. Proszę pamiętać, że na jezdni cały czas może być niebezpiecznie. Dlatego dwie ręce na kierownicy, zawsze to powtarzam. Wchodzimy na Podwórko Polskie. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią. Choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. Spotykam ją, te tłumy, które cicho klną. Ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie. Jedno jest pewne, drodzy państwo, że nigdy nic nie przebije oryginału tej piosenki. No i o tym chyba mówić nie muszę, to jest rzecz niekwestionowana. No ale myślę, że ta wersja duetu Kwiat Jabłoni razem z Kubą Kowalcem też jest naprawdę warta państwa uszu, chociaż kiedyś ktoś w korespondencji mailowej napisał mi zupełnie inne zdanie, no ale to świadczy o tym, że państwo w każdej sprawie piszą do radia. Nie pytaj o Polskę. Dzisiaj w odcinku z muzyką polską na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi. 5:30 na naszym zegarze. A propos, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to teraz Rita Pax, a potem Kaszel. Kaszel jako zespół. Oni zaraz przyjdą tu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocham cię miasto, chyba bez wzajemności. I kiedy światła gasną, więcej chcę twojej miłości. Wyciągniesz ku mnie ręce, gdy wystawię z domu nogę. Zdobędziesz moje serce, ja dla ciebie stracę głowę. Będę prosił cię o azyl. Omijam zakazy w ramach walki ze stresem. Nie wiem, po co się martwisz, podróżuję z GPS-em. Puściłem kierownicę, trzymam fason przecież. Co się gapisz? Jadę, jadę, kasą wlecę. Drugi zjazd, jadę ostro cały czas do przodu. Ludzie mówią, życie gwiazd. Ja nie jestem jedną z was. Podążając za mną, nie dotrzesz do domu. Nie wiem, czy świat przyspieszył, czy to tylko ja przeźwieję. Jestem jak moje auto, spalę tyle, ile wleję. Nie ma się z czego cieszyć, a ja i tak się śmieję. Chyba nie było warto liczyć, że kiedyś zmądrzeję. Poboczu stoję ślepnąc od świateł. Nie odwracając oczu biorę cały świat na klatę. Szumi mi w uszach, śmiech miesza się z wiwatem. Ja na Prometeusza jestem świetnym kandydatem. Samotny bohater, wyjdę w samo południe i zmierzę się ze strachem. Wygram, wszyscy będą dumni. Z kolejnym etapem będzie nieco trudniej. Nie zasypywać piachem wykopanych wcześniej studni. Prosto drugi zjazd, już mam dzisiaj drugi zjazd. Jadę ostro cały czas do przodu. Ludzie mówią, życie gwiazd. Ja nie jestem jedną z was. Podążając za mną, nie dotrzesz do domu. Na rondzie prosto drugi zjazd, już mam dzisiaj drugi zjazd. Jadę ostro cały czas do przodu. Ludzie mówią, życie gwiazd. Ja nie jestem jedną z was. Idąc za mną, nie dotrzesz szybko do domu. Połączone siły muzyków zespołu Koma i Abradaba z Katowic, zespołu Kaszel. No, myślałem, drodzy państwo, że troszeczkę więcej zamieszania na polskiej scenie się zrobi wokół tego projektu. No, może się zrobiło, tylko przeoczyłem, ale zawsze możemy wracać do utworu Rondo. A propos tych z państwa, którzy programu Trzeciego Polskiego Radia słuchają teraz w samochodzie. A mamy 21 minut do godziny 6. Pozdrawiamy serdecznie panią Jolę i pana Przemka z województwa małopolskiego i oczywiście trzymamy kciuki. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to się budzimy, budzimy, budzimy. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey utwór stworzony przez kalifornijskiego, niezwykle utalentowanego artystę, który ukrywa się pod pseudonimem DJ Shadow. No i okazuje się, że jeszcze można zremiksować utwór pod tytułem Six Days. I zrobili to między innymi panowie z duetu, belgijskiego duetu Soulwax. I to właśnie była ta poranna wersja, no jak najbardziej poranna, która miała państwu dodać energii i dodać radości podczas tego naszego dzisiejszego spotkania, bo takie jest założenie audycji Trójka Budzi, w której tej audycji kwadrans pozostał do godziny 6, czyli dokładnie 15 minut mamy naszego dzisiejszego spotkania jeszcze i te 15 minut wypełnią trzy piosenki. Pierwsza w wykonaniu Eagles of Death Metal, ale to nie członkowie tego zespołu napisali to nagranie. As the music dies. z jednej strony pewnie tak jak każdy fan koncertów i festiwali planuje sobie rok 2023, no bo już czas najwyższy, mamy koniec marca, zaraz jest kwiecień, zaplanować to, co chciałoby się obejrzeć i wysłuchać w nadchodzącym sezonie, tym letnim, ale z drugiej strony słuchając formację Eagles of Death Metal myślę sobie, że to był jeden z najbardziej udanych koncertów, na których byłem w roku 2022. Nie licząc oczywiście całej trasy zespołu Pearl Jam, tej europejskiej trasy, no ale to, jak zaprezentował się zespół Eagles of Death Metal w warszawskiej Stodole, na pewno zapamiętam na długo. Jesse Hughes, ten charyzmatyczny lider i jego ekipa naprawdę zrobili to wyjątkowo. A tu rok 2019, wtedy ukazała się płyta The Best Songs We Never Wrote. Tak ten album został zatytułowany, gdzie formacja Eagles of Death Metal przedstawiła swoje wersje różnych znanych przebojów, jeżeli chodzi o historię muzyki rozrywkowej. Careless Whisper w takim oto właśnie wykonaniu dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i oczywiście dodam od siebie, że polecam Państwu płyty Eagles of Death Metal, bo to jest kawał porządnego rock'n'rolla i ten rock'n'roll to przez wielkie R chciałbym tutaj zaakcentować. 9 minut do godziny 6, no to jeszcze orkiestra, orkiestra pani w obuwniczym. A teraz kochani, ostatnia nadzieja polskiego rocka, ostatnia nadzieja chorwackiego rocka, ostatnia nadzieja roka w Los Angelesie i w firmie Falusz Kraksa Krizys! Ryszu żyje! Tamte wszystkim przed komputerami. Hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara, to robi nam hutnicza, hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. Uważaj na kaczki, man. Naprawdę opłacasz. We'll be right back. buty rozeszli. Pani wodowniczy, papa, pani wodowniczy, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Pani wodowniczy miała taki rok, teraz się jej buty rozeszli. Pani wodowniczy miała taki rok, teraz się jej buty rozeszli. Pani wodowniczy miała taki rok, teraz się jej buty rozeszli. Pani Wołownicy miała taki ruch, że aż się jej buty rozeszły. Dokładnie, 4 minuty do 6. Halina Leszczyńska program dziś zrealizowała. Serdecznie dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Mówił Michał Grabek-Grabkowski, o 6:00 serwis, a po nim Radek Nałęcz i Karol Grnat, czyli pora na trójkę. Życzymy Państwu miłego dnia i do usłyszenia w piątkową noc, gdzie Grabek mówi dobranoc o 2:00. Jestem twoim.